28. cesta. Už zanedlouho vložím tyto popsané listy do prázdné plechovky od kyslíku a vyhodím je ven, do černé dálavy, i když vůbec nepočítám s tím, že by je někdo našel. Navigare necesse est, avšak tahle nekonečně dlouhá cesta vyčerpává dokonce i moji odolnost. Letím a letím už léta a konce nevidět. Horší je, že se mi čas plete a kříží, dostávám se do nějakých mimokalendářních ramen a zátočin, jež nejsou ani budoucností, ani minulostí, i když zavánějí středověkem. Existuje ovšem zvláštní metoda, jak zachránit rozum v přílišné samotě. Koncipoval ji můj děd Kosma. Člověk si vymyslí určité množství přátel, dokonce obého pohlaví, ale potom už se jich musí držet důsledně. Této metody užíval i můj otec, přestože je to dost riskantní. V tom tichu tady se totiž takoví přátelé příliš osamostatňují, jsou s nimi starosti a komplikace. Někteří mi usilovali o život a musel jsem se s nimi prát, kabina je hotové bojiště, ale z loajálnosti k dědečkovi jsem téhle metody zanechat nemohl. Přátelé tedy zaplať pán Bůh padli a já teď mám chvilku klid. Asi se pustím, jak už jsem si tolikrát umiňoval, do psaní stručné kroniky našeho rodu, abych v minulých generacích hledal sílu jako Antaios. Zakladatelem hlavní linie tichých byl Anonymus, obklopený tajemstvím, jež úzce souviselo s proslulým Einsteinovým paradoxem o dvojčatech. Jedno z nich letí do vesmíru, druhé zůstává na zemi a když se to první vrátí, zjistí se, že je mladší než druhé. Když se chystal první pokus, jímž se měl tento paradox dokázat, přihlásili se dobrovolně dva mladí lidé, Kašpar a Ezechiel. Ve zmatku před startem je omylem vsadili do rakety oba. Pokus se tedy nezdařil a ještě horší bylo, že se raketa za rok vrátila jen s jedním z nich. Nosil smutek a tvrdil, že když letěli nad Jupiterem, bratr se příliš vyklonil z rakety. Jeho bolestiplným slovům však nikdo nevěřil a rozběsnění novináři ho obvinili z bratrožroutství. Za předmět doličný posloužila prokuratuře kuchařská kniha, která se našla v raketě, s červeně zatrženou kapitolou o zavařování masa ve vzduchoprázdnu. Našel se však ušlechtilý a současně rozumný člověk, který převzal jeho obhajobu. Poradil mu, aby během procesu neříkal ani slovo, ať se bude dít cokoliv. Přes veškerou zlovůli nemohl soud mého prapředka odsoudit, protože v rozsudku musí figurovat jméno a příjmení obžalovaného. Ve starých kronikách se o tom píše různě, některé tvrdí, že se jmenoval Tichý už předtím a jiné, že to byl přídomek, který si ten člověk vysloužil zarytým mlčením, zachoval si inkognito až do smrti. Osud mého předka nebyl právě záviděníhodný. Pomlouvači a lháři, kterých je na světě vždycky dost, tvrdili, že se při soudním jednání olízl pokaždé, když bylo vysloveno jméno jeho bratra, a při těchto ohavných pomluvách jim vůbec nevadilo, že se ani nevědělo, kdo je čí bratr. O dalším osudu svého předka toho moc nevím. Měl 18 dětí a 9 řemesel, jednu dobu žil dokonce jako podomní obchodník s dětskými skafandry. Ve stáří se stal dopisovačem závěrů k literárním dílům. Je to povolání málo známé, proto musím vysvětlit, že jeho cílem je plnit přání milovníků románů a divadelních her. Když dopisovač přijme objednávku, musí se vcítit do ovzduší, stylu a duchu díla a pak připíše tomuto dílu jiný epilog, než jaký napsal autor. V rodinných archivech se zachovalo několik konceptů, jež svědčí o tom, jak vynikající umělecké schopnosti měl první Tichý. Jsou tam verze od Hella, kde Desdemona uškrtí Maura, anebo i takové, kde žije s ním Isjagem šťastně až do smrti. Jsou tam varianty dantovského pekla se speciálním mučením konkrétních osob podle objednavatelova přání. Tragická finále autorů se málo kdy nahrazovala happy endem, spíše tomu bývalo naopak. Bohatí poživačníci si u mého předka objednávali epilogy, v nichž v poslední chvíli nebyla ctnost zachráněna, nýbrž právě naopak, zlo zvítězilo. Tito bohatí objednavatelé se jistě řídili nízkými pohnutkami, přesto však dovedl můj prapraděd plnit jejich objednávky na úrovni uměleckých veleděl. Současně se, aniž to tušil, přibližoval k životní pravdě víc než sami autoři děl. Musel živit početnou rodinu a tak dělal, co uměl, neboť kosmické lety, což lze snadno pochopit, se mu zošklivily na dosmrti. Tento literát tichý je v našem věkovitém rodokmenu první z řady lidí výrazně nadaných, uzavřených, s originálním mozkem, často se sklonem k podivínství, tvrdošíně se deroucích za jednou zvolenými cíly. V našem rodinném archivu je množství dokumentů, jež tyto charakteristické vlastnosti potvrzují. Zdá se, že jedna z vedlejších větví tichých žila v Rakousku, přesněji řečeno v někdejší rakousko-uherské monarchii. Našel jsem totiž mezi stránkami nejstarší kroniky založenou vybledlou fotografii hezkého mládence v kyrisnickém munduru s monoklem a nakrouceným knírkem. Na rubu fotografie bylo napsáno k. U. Ch. Kyberleutnant Adalbert Tichý. O činech tohoto kyberleutnanta nevím nic než to, že jakožto předchůdce technické mikrominiaturizace v době, kdy se o ní nikomu ještě ani nesnilo, předložil návrh přesadit kyrisníky z koní na poníky. Daleko více materiálu se zachovalo o Estebanu Franciskovi Tichém, pronikavém mysliteli, který, ač nešťasten ve svém soukromém životě, chtěl změnit podnebí na zemi posypáváním polárních oblastí sa zemi. Začerněný sníh měl pohlcovat sluneční paprsky a roztát. Oblasti Grónska a Antarktidy, osvobozené tímto způsobem od ledu, chtěl můj děd proměnit v jakýsi Eden pro lidstvo. Jelikož však nenašel pro svůj plán žádné příznivce, jal se hromadit zásoby sazí na vlastní pěst, což vedlo k manželským rozepřím a rozvodu. Jeho druhá manželka Euridika byla dcerou lékárníka, který za zeťovými zády vynášel saze ze sklepů a prodával je jako živočišné uhlí Carbo Animalis. Když byl tchán dopaden, byl i nic netušící Esteban Francisco obžalován z falšování léků a zaplatil za to konfiskací celé zásoby sazí, kterou nahromadil za dlouhá léta v podzemí svého domu. Zemřel předčasně, hluboce zklamán lidmi. Na sklonku života bylo jedinou jeho radostí posypávat v zimě zasněženou zahrádku sazemi a sledovat průběh tání. Můj děd postavil v zahrádce nevelký památníček s příslušným nápisem. Tento děd, Jeremiáš Tichý, je jedním z nejvýznamnějších představitelů našeho rodu. Vyrostl v domě svého staršího bratra Melchiora, kybernetika a vynálezce, proslulého zbožností. Jelikož Melchior neměl názory příliš radikální, nechtěl automatizovat veškeré bohoslužby, chtěl jen pomoci nejširším vrstvám kléru a proto zkonstruoval několik spolehlivých, rychle pracujících a snadno ovladatelných přístrojů, jako byl anatemátor, exkomunikátor a zvláštní aparát pro uvrhování do kladby se zpátečkou pro případ odvolání kladby. Jeho práce nenašly bohužel uznání těch, jimž byly určeny a byly dokonce prohlášeny za kacířské. Se sobě vlastní velkomyslností zpřístupnil tenkrát místnímu faráři prototyp exkomunikátoru a umožnil jeho experimentální vyzkoušení na sobě samém. I tomu však bylo odmítnuto. Nešťasten a zklamán upustil od dalších prací ve zvoleném oboru a přeškolil se, jen jako konstruktér, na náboženství východu. Dodnes jsou známy jim elektrifikované buddhistické modlitební mlýnky, zejména modely vysokootáčkové, dosahující až 18 000 modliteb za minutu. Na rozdíl od Melchiora nevězela v Jeremiášovi ani špetka pokory. Neukončil školu, dostudovával doma, zejména ve sklepě, který měl v jeho životě sehrát tak významnou úlohu. Byl přímo neuvěřitelně důsledný. Když mu bylo 9 let, umínil si, že vytvoří obecnou teorii všeho a nic mu v tom nemohlo zabránit. Od dětství měl však značné potíže s formováním myšlenek a tyto potíže ještě vzrostly po strašlivé dopravní nehodě, parní válec mu sploštil hlavu. Ani zmrzačení však nevzalo Jeremiášovi chuť do filozofie. Řekl si, že se stane Démosthenem mysli, anebo ještě spíše jejím Stephensonem. Stejně tak jako vynálezce lokomotivy, který se sám pohyboval dost pomalu a proto zatoužil přinutit páru k tomu, aby poháněla kola, chtěl Jeremiáš přinutit elektřinu, aby poháněla ideje. Jeho myšlenka bývá často deformována v tom smyslu, že prý chtěl být elektronické mozky. Podle takových pomlouvačů prý razil heslo, dejte eniakům přes hubu. To je ovšem nedůstojná deformace jeho velké myšlenky. Měl prostě tu smůlu, že přišel se svými koncepcemi příliš brzy. Jeremiáš v životě mnoho vytrpěl. Na dům mu psali sprosté nadávky jako ženoběc a trapy mozek a sousedé ho chodili udávat, že ruší noční klid křikem a nadávkami, které se linuly ze sklepa. Opovažovali se dokonce tvrdit, že usiluje o život jejich dětí a trousí otrávená cukrátka. Jeremiáš skutečně neměl děti rád, zrovna jako Aristoteles, ale ta cukrátka byla určena pro kavky, které mu ničily zahradu. Na cukrátkách to ostatně bylo jasně napsáno. Pokud jde o takzvané rouhání, jemuž údajně učil své přístroje, byly to pouze výkřiky zklamání, jež vyrážel za své únavné laboratorní práce, když nebyl spokojen s výsledky. Nebylo jistě z jeho strany dostatečně opatrné používat v brožurách, které vydával vlastním nákladem, termínů poněkud silných, ba dokonce vulgárních, neboť v úvahách o elektronických systémech mohly výrazy jako prásknout do makovice, rozfašírovat, dorazit kramflekem čtenáře snadno zmýlit. Ze vzpůrnosti jsem přesvědčen, že právě z toho důvodu vyprávěl smyšlenou historku o tom, že prý nezačne programovat, dokud nedrží v ruce klacek. Byl to velký výstředník a ani tomu neusnadňovalo soužití s okolím. Každý jeho vtipům nerozuměl odtud například případ mlékaře a obou listonošů, kteří by byli stejně propadli šílenství, nebo tím byli dědičně zatíženi, a to tím spíše, že kostry byly na kolečkách a jáma hluboká jen 2,5 metru. Kdo se však vyzná v klikatých cestičkách génia? Říkalo se, že přišel na mizinu, protože skupoval elektronické mozky jen proto, aby je rozsekal na padrť, měl jich na dvoře hromady, mohl snad za to, že tehdejší elektronické mozky nezvládaly úkoly, které na ně byly kladeny, protože byly omezené a málo odolné. Kdyby se byly tak snadno nerozpadaly, určitě by je byl nakonec přivedl k vytvoření obecné teorie všeho. Neúspěch rozhodně nediskredituje jeho geniální myšlenku. Pokud jde o manželské komplikace, podléhala žena, se kterou se oženil, vlivu nectných sousedů, kteří ji přiměli k falešným výpovědím. Jeremiáš se cítil osamělý, nepochopený, bolel ho posměch takových omezených odborníků, jako byl profesor Brumber, jenž ho nazval elektronickým pohodným jen proto, že Jeremiáš jednou nesprávně použil indukční škrticí klapky. Brumber byl zlý, bezvýznamný člověk a přesto zaplatil Jeremiáš za chvíli spravedlivého hněvu 4letou pauzou ve vědecké práci. A jen proto, že mu nebyl souzen úspěch. Kdo pak by se byl tenkrát zajímal o nedostatky v jeho chování a životním stylu? Roznáší snad někdo pomluvy o soukromém životě Neftona nebo Archiméda. Jeremiáš byl však bohužel průkopníkem příliš předčasným a musel za to zaplatit. Ke konci života prošel Jeremiáš překvapivou proměnou, která jeho osud úplně změnila. Vyházel ze sklepa všechny trosky přístrojů, nechal tam jen sprken stlučený kavalec, stoličku a starou železnou kolejnici, uzavřel se tam na 9 západů a až do smrti tento svůj útulek či dobrovolné vězení neopustil. Bylo to vězení. Znamenal jeho čin jen útěk ze světa, rezignaci, ústup z bojiště, volbu osudu sebemrskačského poustevníka. Fakta takový výklad nepřipouštějí. Ve své izolaci netrávil totiž čas tichými modlitbami. Malým okénkem ve sklepních dveřích mu kromě trochy chleba a vody podávali předměty, o které žádal. A on po celých těch 16 let žádal pořád o stejné, o kladiva různé váhy a různého formátu. Spotřeboval jich celkem 3219 kusů a když jeho velké srdce dotlouklo, našly se ve sklepě stovky a stovky zrezivělých obuchů, sploštělých silným opotřebením. Navíc bylo ve dne v noci slyšet z podzemí zvonivé údery, ustávající jen nakrátko, když dobrovolný vězeň posilňoval znavené tělo nebo když si po krátkém spánku psal do deníku poznámky, které teď leží přede mnou. Je z nich patrné, že jeho duch se nezměnil, naopak, soustředěný víc než kdykoliv předtím zaměřil se na jediný cíl. Však já ji zmůžu. Však já ji přiměju k pláči. Nepotrvá to dlouho a vzdá se. Takovýchto poznámek, psaných charakteristickým, skoro nečitelným písmem, je plno v těch tlustých sešitech, pokrytých kovovými pilinami. Koho to chtěl zmoci, koho to chtěl porazit? Tajemství se vysvětlit nedá, protože jméno oné záhadné a zřejmě mocné soupeřky nefiguruje v deníku ani jedinkrát. Myslím, že se v jednom z těch náhlých záblesků, jež nebývají u velikých duchů vzácností, rozhodl provést na nejvyšší možné úrovni to, čím se předtím zabýval daleko skromněji. Stavěl určité přístroje do nevyhnutelných situací a trestal je, aby dosáhl svého. Nyní se ten pyšný stařec dobrovolně izoloval od hlasů přízemních kritikářů a vstoupil sklepními dveřmi do dějin, neboť, což je moje hypotéza, se popadl do křížku se soupeřkou ze všech nejmocnější, v jeho 16letém úsilí ho ani na okamžik neopouštilo vědomí, že bere stečí jádro existence, zkrátka že bez váhání, pochybností a slitování ustavičně bije hmotu. Co bylo jeho cílem? Ne, ani trochu se to nepodobalo činu onoho starověkého monarchy, který dal zbičovat moře, protože pohltilo jeho lodě. V jeho sisyfovské práci tak hrdinsky uskutečňované, tuším myšlenku více než udivující. Příští generace pochopí, že Jeremiáš byl ve jménu lidstva. Chtěl hmotu zahnat do slepé uličky, utrápit ji, vyrazit z ní ultimativní podstatu a tak zvítězit. Co se mělo stát? Naprostá anarchie porážky. Fyzikální bezpráví. A nebo vznik nových zákonů. To nevíme. Dovědí se to jednou ti, kdo půjdou v Jeremiášových šlépějích. Tím bych nejradši jeho příběh uzavřel, ale nemohu nedodat, že pomlouvači si nedali pokoj ani po jeho smrti. Tvrdili, že prý se skrýval ve sklepě před manželkou nebo před věřiteli. Takhle odplácí svět velikánům. Dalším tichým, o němž se píše v análech, byl Igor Šebestián, Jeremiášův syn, asketa a kybermystik. Jím končí pozemská větev našeho rodu, neboť od té doby žili všichni Anonymovi potomci v galaxii. Igor Šebestián byl rozjímavé povahy a jedině proto a nikoli následkem opožděného vývoje, jak tvrdili nadctiví trhači, pronesl první slovo teprve v 11. roce života. Jako každý velký myslitel-reformátor, který zkoumá člověka novým kritickým pohledem, dospěl k přesvědčení, že příčinou všeho zla v nás jsou zbytky zvířeckosti, skázonosné jak pro jednotlivce, tak pro celá společenství. Na tom, že postavil temno pudů proti světlu ducha, nebylo nic nového, ale Igor Šebestián šel ještě o něco dál, než se odvážili jeho předchůdci. Řekl si, že člověk má vstoupit duchem tam, kde dosud vládlo jen tělo. Protože to byl neobyčejně nadaný systémový chemik, vynalezl po mnoha letech bádání substanci, která proměnila sny ve skutečnost. Mám přirozeně na mysli proslulý nepříjemňan, pentazolidinový derivát biallylortopentanoperhydrofenantrenu. Nepříjemňan je zdravý neškodný a požitý v mikroskopických dávkách má za následek, že se akt plození stává neobyčejně nepříjemným. Dík špetičce bílého prášku se člověk začne dívat na svět očima neskalenýma žádostí a vidí správnou hierarchii věcí, protože ho v žádné situaci neoslepí zvířecí put. Získá spoustu času a vysvobozen z pohlavního otroctví, jež vytvořila evoluce, odhodí okovy sexuálního odcizení a je konečně svobodný. Udržení lidského druhu se musí stát výsledkem uvědomělého rozhodnutí, smyslu pro povinnost vůči lidstvu a nikoli bezděčným, automatickým výsledkem ukájení vulgárních choutek. Igor Šebestián chtěl původně učinit pohlavní styk neutrální, ale dospěl k názoru, že to nestačí, protože spoustu věcí dělá člověk ne pro potěšení, ale prostě z nudy nebo ze zvyku. Pohlavní styk se od té doby měl stát obětí na oltář obecného blaha a dobrovolným utrpením. Plodící člověk se dík své odvaze stával hrdinou jako každý, kdo se obětuje pro společnost. Jako pravý učenec vyzkoušel působení nepříjemňanu nejdříve na sobě a aby dokázal, že i po velkých dávkách lze mít potomstvo, neustal a s nejvyšším sebezapřením splodil 13 dětí. Jeho manželka proto od něho mnohokrát utekla, v tom se sice skrývá zrnko pravdy, avšak hlavní příčinou manželských svárů zde byly, stejně jako u Jeremiáše, sousedé, kteří popichovali málo inteligentní ženu proti manželovi a obviňovali Igora Šebestiána, že manželku trýzní, přestože jim mnohokrát vysvětloval, že ji vůbec netrýzní, nýbrž že onen akt, který se nyní stal zdrojem utrpení, činí z jeho domova sídlo hluku a nářků. Jenže ti tupci pořád jen papouškovali, že prý otec tloukl elektronické mozky a syn manželku. To však byl teprve prolog k tragédii. Jelikož Igor Šebestián nemohl nalézt vstoupence pro svou velkou ideu, jak navěky očistit lidstvo od vilnosti, nalil nepříjemňan do všech studní ve městě a rozzuřený dav ho zmlátil a hanebným samosoudem připravil o život. Igor dobře tušil, že se vystavuje nebezpečí. Chápal, že vítězství ducha nad tělem nepřijde samo, o čemž svědčí četné kapitoly v jeho díle, které vyšlo po jeho smrti soukromým nákladem rodiny. psal, že každá velká idea musí být podpořena silou, jak dokazují četné příklady z dějin, názorně ilustrující, že lépe než všechny argumenty a přesvědčování brání světový názor policie. Vlastní policii bohužel neměl a proto tak smutně skončil. Našli se přirozené pomlouvači, kteří tvrdili, že otec byl sadista a syn masochista. Na této insinuaci však není ani zbla pravdy. Přestože se dostávám na choulostivý terén, nemohu se tomu vyhnout, chci-li bránit dobré jméno naší rodiny před nadstiutrháním. Igor nebyl masochista, přes své sebezapření se často musel uchylovat k fyzické pomoci dvou oddaných bratranců, kteří ho přidržovali, zejména po větších dávkách nepříjemňanu, na manželském loži, odkud i hned po odvedené práci prchal jako opařený. Igorovi synové nepokračovali v jeho díle. Starší se nějakou dobu zabýval syntézou ektoplazmy, substance dobře známé spiritistům, kterou vylučují média v transu, ale neměl úspěch. Tvrdil, že margarín, výchozí surovina, nebyl dost čistý. Mladší byl poskvrnou rodiny. Koupili mu lodní lístek na hvězdu Mira Ceti. Hvězda zhasla nedlouho po jeho přistání. O osudu dcer nic nevím. Po 150-leté pauze byl jedním z prvních kosmonautů či vlastně kosmořníků, jak už se tehdy říkalo, prastrýc Pafnuc. Byl majitelem hvězdného prámu v jednom z menších galaktických průlivů a převážel svou lodičkou nespočetné davy cestujících. Žil si tiše a klidně mezi hvězdami na rozdíl od svého bratra Eusebia, který se stal korzárem, ostatně až teprve v poměrně pozdním věku. Žertéř Eusebius, který měl odjakživa fantastický smysl pro humor a proto mu celá posádka říkala a practical joker, zalepoval hvězdy ševcovskou smůlou a rozhazoval po mléčné dráze malé lampičky, aby uvedl kapitány v omyl. Rakety zvedené z kurzu pak přepadal a olupoval. Potom sice oloupeným zase všecko vracel a poroučil jim letět dál, ale doháněl je ve svém černém raketáři, přisával se k ním a drancoval je znova, někdy 6x, někdy až 10x za sebou. Cestující se pro samé modřiny ani neviděli. A přesto nebyl Eusebius žádný kraťas. Prostě se ukrutně nudil, když tak léta čekal na hvězdných křižovatkách na oběti a když se mu konečně nějaká naskytla, nedokázal se s ní jen tak rozloučit hned poté, co ji vyloupil. Jak známo, meziplanetární korzárství se z finančního hlediska nevyplácí, o čemž svědčí nejlépe to, že téměř neexistuje. Eusebius Tichý nejednal z nízkých materiálních pohnutek, právě naopak, veden duchem starých ideálů, chtěl obnovit krásnou pozemskou tradici námořního pirátství a považoval tento úkol za své poslání. Byl obviňován z mnoha ohavných sklonů, našli se i takoví, kteří ho nazývali Thanatofílem, protože byl jeho koráb obklopen četnými pozůstatky kosmořníků. Nic milnějšího než tyto hnusné pomluvy. Ve vzduchoprázdnu nelze prostě pochovat člověka předčasně zesnulého, není jiná možnost, než ho vystrčit poklopem rakety ven. To, že mrtvola osiřelou raketu neopustí a krouží kolem ní, vyplývá ze zákonů neftonovské mechaniky a ne z něčí zvrhlé choutky. Množství těl, která kroužila kolem korábu mého příbuzného, skutečně postupem let značně vzrostlo. Pohyboval se v jakési aureole smrti, připomínající Dürerův tanec, ale opakuji znovu, že to nedělal z vlastní vůle, nýbrž z vůle přírody.